मानवीना मृत्युमा सारे समझाए छे पापी पण पावन बने एवो अनुभव थाय छे जिंदगी मा जे मणे लीधु नथी नाम रामनु एमने उचकी जनारा राम कहता जाय छे तो सब कोई मागे छे पण मरवा कोई तैयार नथी मरवा कोई तैयार नथी कौन छे जेने ना जीवन साथे प्यार नथी प्यार निबाबत माओ मित्रो हूँ बस आटलू जानू छू प्यार निबाबत माओ मित्रो हूँ बस आटलू जानू छू प्यार मबाजी हारी जवीए प्यार मबाजी हारी जवी छे कहीं हार नथी जीत छे कहीं हार नथी कौन छे जेने ना जीवन साथे प्यार नथी प्यार मरा जा रंग बदाली आँख थी आंसू छलके छे प्यार मरा जा रंग बदाली आँख थी आंसू छलके छे प्यार न जीवो सीधो साधो प्यार न जीवो दो साथो अन्य कोई व्यवहार नथी अन्य कोई व्यवहार नथी कौन छे जेने ना जीवन साथे प्यार नथी प्रेम ने पंथे जीवो तो जीवन जीव बजे पूछे प्रेम ने पंथे जीवो तो जीवन जीव बजे पूछे बात तो सोना जेवी छे पण बात तो सोना जेवी छे पण માનવા કોઈ તૈયાર નથી, માનવા કોઈ તૈયાર નથી. કોણ છે જેને ના જીવન સાથે પ્યાર નથી? મોત તો સૌ કોઈ માગે છે, પણ મરવા કોઈ તૈયાર નથી, મરવા કોઈ તૈયાર નથી, મરવા કોઈ તૈયાર નથી.